أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله، şimdi İrab'ın takdiri olmasına geldik. İsimlerde İrab'ın takdiri olması. İrab'ın takdiri olması deyince tabi mureplerde İrab'ın takdiri olması, isimlerde de İrab takdiri olabiliyor, fiillerde de oluyor. Yani İrab illa isimlerde mukadder olacak değil, fiillerde de oluyor. Fakat biz isim bahsini okuduğumuz için burada İrab'ın takdiri olmasıyla kastettiğimiz şey, efendim, fiillerde, isimlerde İrab'ın takdiri olmasıdır. İsimlerde İrab'ın takdiri olması hakkında da Musannif Hazretleri iki şey ortaya koyuyor. Bir tanesi taazzür. Yani İrab'ın açığa çıkmasının müteazzir olması, mümteni olması, İrab'ın ne yapaması, ortaya çıkamaması. Bir tanesini bunu gösteriyor. Bu da iki yerde olacak. Ahirinde elif-i maksura bulunan isimler. Bir de harekeyle mureb olup da mütekellim yasına muzaf olan isimler. Kalemi, kitabi, gulami gibi. Ahirinde elif-i maksura bulunan isimler. El-feta, er-raha, rahan, feten, asan gibi kelimeler. Bunlar da İrab müteazzir olduğu için, yani mümteni olduğu için İrab takdiridir. Mütekellim yasına da muzaf olan isimlerde mütekellim yasına münasebetten dolayı İrab'ın kendisine geleceği olan son harf kesreyle meşguldür. Hatırlarsanız Etufetü Seniyye'de ne diyorduk ona? İştigalül mahalli bil kesre. Belki mahallin kesreyle meşgul olmasından dolayı ne olamıyor? İrab açığa çıkamıyor. Bir de istitkalden dolayı İrab'ın taazzür etmesi vardır. Yani İrab'ın ağır görülmesinden dolayı. Bu da ismin sonunda ya bulunup o ismin sonundaki ya'nın makablü meksur olursa o zaman istiskalden dolayı İrab takdiri oluyor. Kâlin, el-kâli, râmin, el-râmi, gâzin, el-gâzi gibi. Bir de harf ile mureb olup da mütekellim yasına muzaf olduğu zaman da yine istitkal olduğu için, vav ile ya kelime de toplandığı için ref halinde, sadece ref halinde İrab ne oluyor? Takdir oluyor. Müslimiye, varibiye gibi. Bu ikisinin dışında, yani istitkal yok ise, taazzür de yoksa İrab ne oluyor? O zaman lafzı olmuş oluyor. Peki. Şimdi biraz okuyalım. Et-takdiru. İrab'ın takdiri olması. Ne demek yani? Et-takdiru. Buradaki eliflamı ivez kabul edebilirsin. Ahde harici de kabul edebilirsin. Çünkü niye arkada lafzan ev takdiran dedi ki? Oradan çünkü zihnimize bir takdir meselesi gelmiş. İrab'ı anlatırken dedik ki işte lafzen değişebilir, takdiren değişebilir. Değil mi? Mureb'in hükmünü okurken dedik ki ahiri en yahtelife bi ahiri bi ihtilafi lafzen ev takdiren, lafzen veya takdiren ahiren, demek ki takdiri diye İrab var. Bunu bir et takdir, o hani Mureb'in hükmünde geçmiş olan İrab'ın takdir olması var ya o. Veyahut da et takdiru, ey takdirul i'rabi, İrab'ın takdiri olması. Tabi İrab'ın takdiri olması derken nerede? Fil esma, isimlerde. İsimlerde İrab'ın takdiri olması, evet, nerede olucudur? Kainun fima, kainun fima, ey ne demek yani fima? Fil ismil mu'rabillezi, o mu'rab isimde İrab takdiri olur ki تعذر، يعني تعذر الإعراب فيه. İrab orada taazzür etti. Müteazzir oldu. Yani mümteni oldu. Ne demek? İmtena'a zuhuruhu fi lafzil mu'rabi. Mu'rabin lafzında İrab'ın zuhur etmesi, açığa çıkması imkansız hale geldi. Tamam. Bu da dedik İrab mahalli olan, yani el harful ehir. Eğer ki İrab-ı harekeyi kabul etmeyiciyse, kabul etmiyor İrab-ı harekeyi. Mesela el-elifül maksura, elif. İrab-ı kabul eder mi? Etmez. Kelimesinde elif-i maksura var. El-feta. Oraya İrab gelmez. Yani lafzen ne yapamaz? Bir dammeyi kabul edemez, fetayı kabul edemez, kesreyi kabul edemez. Evet. Demek ki bu mureb isim, harekeyle mureb olan bu ismin ahirinde elif-i maksure var ise orada İrab müteazzir. Demek ki mümtenidir. İrab ne yapamıyor? Açığa çıkamayacak demektir. Bu elif-i maksure lafızda mevcut olabilir. El-asa, el-feta, el-asa, asluhu el-asavu. Değil mi? الواو والياو إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. الواو والياو كالبدي العصا. ألف موجود. الفتا الفتيو. يا حرف إلة متحرك ما قبل مفتوح. يا يف كالبتك الفتا. استرس هذا محذوف olsun. Bu elif مقصورة محذوف da olabilir. عصان. عصان. رحان. Değil mi? Feten. Feten. Feteyun. Feteyun. Ya harfilet mütarik. Ma kabili meftuh. Ya yel fe kalbettik. Fetan. İçtimai sakineyn lazım geldi. Değil mi? İçtimai sakineyn nedir burada? El elifül maksura. İkincisi de et tenvinu. Tenvin. Tenvin harfi sahihtir. Alamettir. El alametü la tuhzefu. O zaman elif-i maksureyi ne yaptık? Hasbettik. Feten. Asan asavun. Vav harfillet mütarik. Ma kabli meftuh. Vav elif-i kalbettik. Asan. Yelzemu. İçtimavuz sakini. Değil mi? İçtimavuz sakini lazım geliyor. Nedir o? El-elif-ül maksura. Bir de et-tenvinu. Tenvin. Tenvin alamet. La tuhzefu. Elif-i maksureyi hasbettik. Yine İrab üç halde de nedir? Takdiri bak. Câeni el feta, râeytu el feta, merartu bil feta. Câeni feten, râeytu feten, merartu bi feten. Feten, feten, feten. El feta, el feta, el feta. Tamam. Evet, ne gibi? Ke'asan. Asan lafzında olduğu gibi. Tamam. Evet. Burada elif-i maksure mahzuf. Hasbedilme. Kel asa ve asan. Kel asa ve asan. Ve daha harekeyle mureb olup isimde ama mütekellim yasına muzaf olmuş. Ve gulami, gulami lafzı gibi. Gulami. Ulamun idi. Mütekellim yasını muzaf kılınca ma kablinin meksulumuzu vacip oldu. Ulami. Ca'eni gulami. Ra'aytu gulami. Merart bi gulami. Tamam. İrab takdiridir. Peki. Ne oldu halde İrab takdiri? Mutlakan. Mutlak olduğu halde. Ne demek yani? Fil ehvali selafi. Üç halde de. Tamam. Yani İrab'ın mukadder olması bazı hallere mahsus olup da bazılarında olmayıcı değil. Yani bunun ref'inde, nasbında İrab takdiri olur da cerrinde İrab lafzı olur. Hayır, öyle bir şey yok. Üç halde de fir ref'i ve nasbi vel cerri İrab nedir? Takdir. Mutlakan. Mutlak olduğu halde. Mutlakana murat budur yani. Tamam. Fil ahvali selâfi. Üç halde de. Üç halde de bunlarla irap nedir? Takdirdir. Ev veya nereye ma'tuf? Ala kavlihi ta'azzara. Ta'azzara kavli ma'tuf. Tamam. Et takdir, irabın takdiri olması fi ma ta'azzara evis tüsqile. Evet, üstüs qile. Evet. Takdirul i'rabi fil ismillezi üstüs qile zuhurul i'rabi fi lafzihi. Tamam. İrabın zahir olması, lafızda ortaya çıkması ağır görüldü, ağır bulundu, ağır sayıldı. Takil kabul edildi. Takil, ağır. Kadiyun edersin. Dersin ama ağırdır yani. Kaldıyun. Kaldın demen kolaydır. Gaziyun diyebilirsin. Ramiyun, ramiyin dersin. Ama efendi ramin dersen dile kolaydır yani. Değil mi? İrabın zuhuru ağır görünüm. Yani müteazir değil, mümteni değil. Mümkündür fakat sakil. Kabul edilmiş, sakil görülmüş, ağır görülmüştür. Evet, bu da nerede oluyor? Yani takdirul irab lil istisgal, istisgalden dolayı irabın mukadder olması nerede olucudur? Bir, irab mahalli olan harf, yani el harful ahir, eğer irabı harekeyi kabul edici olup da irabın lafızda zuhuru ağır görülüyorsa orada oluyor. Bu da ahirinde makabli meksur ya bulunan isimlerdir. Ahirinde makabli meksur ya. Ya var sonunda, o ya'nın da makabli meksur. Ne gibi? Kekadın, kadın gibi. Burada mesela o ya hasfedilmiştir. Kadın. Kadın aslında kadıyun idi. Ya üzere zamme sakil. Ya üzere zammeyi sakil görüp hasbettik, iki sakin cam oldu. Kâzîn. Biri el-yâ. Diğeri et-tenvîr. Et-tenvîr alâme. La tuhzefû. Ya yâsbettik. Kâzîn oldu. Evet, burada ya hasbedilmiş gördüğün gibi. İsterse de hasbedilmesin. El-kâzî. El-kâzî. El-kâzîyuh. Ya üzere zamme sakil, ya üzere zammeyi sakil görüp hasbettik el-gazi oldu. Türketil ya ala haliha. Hale kemni harf-ı met. Harf-ı met olarak bırakıldı. Peki kazin gibi, el-gazi gibi ahirinde makabli meksur ya bulunan isimlerde irab nerede takdiri olucudur? Ref'an, ref halinde daha ve cerran cerhal. Yani fi haleteyi ref'i vel cerri. Tamam. Ref ve cer halinde irab takdiri olucudur. La fi haletin nasbi. Nasb halinde irab takdiri olmaz. Değil mi? Ecibu da'iyallah. Ecibu da'iye. Bak. Da'iye. Ne? Mensubun bil fethati zahira. Değil mi? Da'iye. Peki. Hâzâ gâzîn. Hâzâ gâdîn. Merfûn bi zammetin mukadderatin. Merartu bi gâzîn. Bi gâzîn. Bi gâdîn. Bi gâzîn. Değil mi? Hâzâ el gâdî. Merartu bil gâdî. Bil gâdîyi. Tamam. Anlaşıldı. Evet. Peki ref'inde ve cerrinde irab takdiri olucudur, nasbında değil. Niye? Gerekçesi nedir? Listetkalil dammeti vel kesrati alel ya. Damme ve kesre ne oluyor? Ağır olduğundan dolayıdır. Alel ya'yı yavrum. Dunel fethati. Fetha ise ne olmaz? Ağır gelmez. Peki istitkalden dolayı irabın takdiri olmasının örneği daha ne gibi olucu? Ve nahvu müslimiyye. Demek ki istitkalden dolayı irabın takdiri olması harf ile mureb olan isimlerde de oluyor. Onun için nahvu kelimesini iade ediyor yani. Ve nahvu müslimiyye. Müslimiye gibilerinden. Ne demek? İrabı harf ile olup da mütekellim yasına muzaf olmuş isimler. Çünkü buradaki vav ya'ya kalbedilmiş. İrab harfi olan vav gitmiş, okunmuyor. Okunmadığını, telaffuz edilmediğine göre İrab ne oldu o zaman? Takdir oldu. Peki, nerede İrab takdir olucudur? Ref'an, ref'an. Yani takdirul i'rabi fi nahvi müslimiyye innema huve fi haleti raf'i fakat sadece ve sadece ref halinde olucudur. Dunen nasbi vel cer. Nasip ve cer halinde İrab lafzıdır. Tamam? Câeni müslimiyye dediğimiz zaman buradaki müslimiyye merfu'un bil vavil mukadder. Mukadder vav ile merfu'dur. Nerede mukadder vav? Bak müslimiyye aslında müslimuye ile. Müslimuye. Tamam. İzafetten dolayı nun düşmüş. Müslimu neydi? Tabi mütekellim yasına muzaf oluyor. Müslimuye. Vav ile ya bir kelimede toplandı mı? Toplandı. Bizim bir kuralımız vardı. قَدْ سَبَقَتْ اِحْتَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى بِسُكُونِ Vav vak olduğunda o ne oluyor? O vav ya'ya kalbettir. Vav'ı ya'ya kalbettir. فَانْقَلَبَتِ الْوَابُ يَاً Değil mi? فَسَارَتْ الْوَابُ يَاً Tamam. Vav ya'ya dönüştü. Ne oldu? مُسْلِمُيَّ İki tane ya toplandı. Evvelki sakin, ikincisi harekeli. Evvelkin ikinci idgam ettik. Mudgamdan bedel mudgamun fih olan ikinci ya'ya şeddeyi verdik. Ne oldu? Müslimuyye oldu. Peki böyle bırakabilir misin? Değil mi? Böyle bırakabilir miyiz acaba? Müslimuyye. Müslimuyye diye bırakırsan ne olur? Ya sakin. Ma kabli mezmum. Ya sakin ma kabli ya sakin ma kabli mezmum olduğunda o ya vava kalbedir. Oldu müslimuye. Peki kelime de vav ile ya toplandı. Evvelkisi sakin, ikincisi harekeli. Vavu ya'ya kalbettik. Oldu sana müslimuye. Ya sakin ma kabli mezmum. Ya'yı vava kalbettik. Oldu sana müslimuye. Bu devir ve teselsür. Bir vav'ı ya'ya kalbedeceksin, bir ya'yı da vav'a kalbedeceksin. İşte ya'nın binası sahih, salim olsun için. Ne demek? Ya, ya olarak kalabilmesi için. Ya'nın tekrar vav'a dönmemesi için mimin zammesini kesreye tebdil ettik. Değil mi? Kesreye çevirdik yani onu. Ve kusira ma kablel ya'i ya'nın ma kabli de meksur kılındı. Değil mi? Evet. Ne oldu o zaman? Ne oldu o zaman? Müslimiyye oldu. Anlaşıldı? Peki. Vav ya'ya kalbedildi. Ya ya'ya idgam edildi. Ya'nın makabülü meksur kılındı. Müslimiyye oldu. Peki böyle oldu da. Ref'in alameti burada vav idi. Artık vav kaldı mı? Kalmadı. Felem yapka alametur ref'i elleti hiyel vav. Lafızda. Lafızda ref'in alameti vav kalmadı. Kalmayınca ne oldu? Fesara el i'rabu halete ref'i takdiriyen. İrab mukadder oldu. Takdir oldu. Peki nasip ve cer halinde ra'aytu müslimiyye merâtu bi müslimiyye dediğin zaman İrab harfi ya'dır. Ya idgam edilmiş. Bir harfin diğer harfe idgam edilmesi o harfin cinsini ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Değil mi? Müslimiyye. Ra'aytu ben gördüm kimi? Müslimiyye. Dediğin zaman Müslimiyye'deki birinci ya harful i'rab'tır. İrab harfidir. İkinci ya mütekellim yasıdır. Tamam mı? Nasbinde, cerinde i'rab lafzıdır. Peki. Böylece bitirdi burayı. Bir şey daha var. İrab'ın mukadder olmasıyla ilgili isimlerde Musarif Hazretleri ona değinmedi. Şare Hazretleri ona değiniyor. Harf ile mureb olanlar da üç elde de İrab'ın takdir olduğu bir yer daha var ki o da nedir? O da nedir? Esma. harf ile mureb olup da evvelinde hemze-i vasıl bulunan bir kelimeyle karşı karşıya kalmaz. Ebul kavmi. Tamam mı? Ebul kavmi. Başka? İlle böyle elif lam olarak düşünme. Hemze-i vasıl bulunan diyoruz. Değil mi? Mesela bak. Ca'eni gula mebnike. Gula mebnike. Gula ma ibnike. Senin oğlun iki kölesi. Gula mebnike. İrab ne oldu? Takdir oldu. Elif lafızda var ama telaffuzda yok. Ama nasip halinde, cer halinde İrab lafzı olur orada. Gulame yibnike. Ra'yeti gulame yibnike. Orada sadece İrab ref halinde takdir oluyor. Peki elif lamlıya karşılaştığı zaman da elif lamlıya karşılaştığı zaman tesniyede bir tek o refte. Tesniyenin dışındaki mesela Müslimul kavmi. Daribul kavmi. Daribil kavmi. Ebul kavmi. Demek o zaman şöyle toplayalım. İrabı harf ile olup da evvelinde hemze-i vasıl olan bir kelimeye mülaki olursa onun da irabı ne olur? Üç halde takdiri olur. Tesniyede ise ref halinde ne olur? İrab takdiri. Tamam. Peki. Ve lafziyyü. Evet. El-i'râbul mütelaffazu bih. Yani telaffuz edilen i'râb. Vel-lavziyyü lavzi. Yani el-i'râbul lavzi. Lavzi olan i'râb. El-i'râbul mütelaffazu bih. Telaffuz edilen i'râb. Değil mi? Nerede olucudur? Kâinun fîmâ adâhu. Kâinun fîmâ adâ fîmâ adâhu. O mezkür olanın dışında olucudur. Mezkür olan ne? Taazzur ve istisgal. Taazzur ve istisgalin dışında İrab ne olacaktır? İrab lafzı olacaktır. Ca'eni zeydun, ra'aytu zeyden, merartu zeydin gibi. Evet. Şimdi Musannif Hazretleri Mureb'in tanımını yaptı, hükmünü söyledi, irabı anlattı, amili anlattı, bunları beyan etti. Fakat irabın mahallini anlatırken orada dedi ki el ismul mufradul munsarifu vel cem'ul mukesserul munsarifu. Arkadan da gayrul munsarifi dedi. Demek ki bu isimlerin içerisinde munsarif olanlar var, bir de munsarif olmayanlar var. O zaman ne lazım geliyor? Gayr-ı munsariflerin tarif edilmesi, tanıtılması, illetlerin anlatılması gerekiyor. Niye? Çünkü munsarif olan isimler çoktur. Gayr-ı munsarif olan isimler azdır. Azı söylersin, dersin ki işte takdir-i irabda olduğu gibi. İrabın mukadder olduğu yer müteazir ve istisgalin olduğu yerdir. Taazir ve istisgal yoksa irab lafzidir. Şimdi ne yapacak? Gayr-ı munsarifi anlatacak bize. Gayr-ı munsarif 9 tane illet var. Bu 9 illetten kendisinde 2 tane illet bulunan veya 2 illetin görevini yapan bir illet bulunan mu'rab isme deniyor. Bazılarına şöyle bir söz duyarsınız. O galat, yanlış bir sözdür. İşte o gayr-ı munsariftir. İrab'ta mahalli yoktur. Bir tane bir tanesi öyle anlatıyor. Türkiye gayr-ı munsariftir. İrab'ta mahalli yoktur. Gayr-ı munsarif İrab'dan mali, İrab'dan mali değil, İrab'dan lafzı İrab olur. Câ'eni ahmedu, râytu ahmede, merartu bi ahmede. Değil mi? Câ'eni İbrahimu, râytu İbrahime, sellemtu alâ İbrahime. Değil mi? Hâzâ umeru, râytu umera, sellemtu alâ umera. Tamam, İrab lafzıdır hatta. Değil mi? Refali damme, nasip ve cerali de fethayledir. Raf'uhu bi'd-damme ve nasbuhu ve cerruhu bil-fethaya. Fakat iki tane illet bulunmasıyla beraber bu isimlerde bir iki fer'iyet meydana gelmiş oluyor. İki fer'i bir durum ortaya çıkıyor. Mesela bir isim İbrahim'i ele alalım biz. Ben İbrahim'i düşünelim. İbrahim gayrimusarif diyor. Niye gayrimusariftir? Soruyorlar. Diyoruz ki bunda iki tane illet vardı. İki. Nedir o iki illet? Biri ucmedir, biri de alemiyetle marifettir. Ucme niye? Ucmenin olması bir fer'iyettir. Ucme çünkü fer'adır. Çünkü asıl olan kelimenin Arap lisanı üzerine olmasıdır. İbrahim ise Acemce'den gelmiştir. Dolayısıyla ucmet Arap'ın fer'idir. Alemiyetle marife, marifelik nekreden sonradır. Nekre asıldır. Marife onun fer'idir. Dolayısıyla iki illet ne oluyor? İki tane fer'iyet olmuş oluyor isimde. O isimde iki fer'iyet olunca o fiil iki fer'iyeti bulundurmasından dolayı fiile benzemiş oluyor. Fiile benzemiş. Çünkü fiilde de iki tane fer'iyet vardır. Nedir o iki fer'iyeti fiilin? Bir, fiil mastardan müştaktır. Değil mi? İştikakı vardır. İki, daima faile muhtaçtır. Failsiz olamaz. Fiil varsa muhakkak onun nesi vardır? Faili var. Dolayısıyla fiilde iki tane fer'iyet var. Bu isimde de iki tane fer'iyet meydana gelince bu isim iki fer'iyeti bulunduran isim ne oluyor? Bu fiile benzemiş oluyor. Müşabi olmuş oluyor. Fiile benzeyince fiilde memnu olan bu isimde de ne oldu? Memnu, yasaklanmış oldu. Kesre tenvini ne yapamıyor? Kabul etmiyor. Değil mi? Kesre ve tenvini kabul etmemesi bu isimlerin, o bu isimlerin hükmüdür. Neticesidir. Bu isimlerde iki illet böyle bulundu mu, iki fer'iyetin olması sebebiyle fiile müşabehet, fiile bir benzeşme lazım gelmiş oluyor. Şimdi peki dedik ki bazen de bir illet olup iki illet makamına, o ne demek? Yani bir illettir ama iki fer'iyet bulunduruyor. Mesela mesacidu gibi, sıgay-i müntelcumunun olduğu yerde, sıgay-i müntelcumu cem'in cem'i, yani cem'in son bulma sigasıdır. Dolayısıyla sıgay-i müntelcumu ile olan cem hem müfredin fer'idir hem cem'in fer'idir. Ne oldu? İki fer'iyet aldım. Hubla gibi, Buşra gibi, Hamra gibilerde ise bir, teniz teskirin fer'idir. İki, o teniz elifi kelimeye lazımdır. Nasıl ki fiile fail lazımdır, ile fail olması gerekiyor. O elif de ne yapmıyor? O isimden ayrılmıyor. O şekilde mevzudur yani. Fe'la'u diye mevzudur. Fu'la diye mevzudur. Orada ne yapmıyor? O vaz'i hiçbir zaman değil. Ama daribetün, daribetün diye vaz edilmiş değildir. Fa'ilun olarak vaz edilmiş. Ama sonra tenis teskirin farkı için ne getiriliyor oraya? Tenis tahsi getiriliyor. Anlaşıldı. Demek ki mesela bir illet oluyor ama o bir illet ne makamında da iki fer'iyeti içinde barındırıyor. Anlaşıldı. Öyleyse toplarsak, özetlersek kendisinde 9 illetten 2 illet veya 2 illet makamına kaim olan bir illet mevcut olan isme gayr-ı munsarif denir. Bunun hükmü de kesre ve tenvini kabul etmemesi de alamaması. Ancak zaruret olur, şiir zarureti olur, tenasüp olur bilmem ne. O zaman ne olabilir? Kesre tenvini kabul edebilir. Gayr-ül munsarifi. Gayr-ı munsarif. Nedir? Ma burada nedir yani? İsmun mu'rabun. Tamam mı? İsmun mu'rabun. Ma fihi illetan diyor değil mi? Ma. Yani ismun mu'rabun fihi illetan. Bir mu'rab isim ki fihi onda var illetan. İki tane illetan. Şimdi burada yeri gelmiş. Onu da söyleyelim. Onu az önce söylemedik. İki illet derken o iki illet ne olacak? Müessir olacak gayrimunsarifliğe. Tesir edici olacak. İki illet bulunur ama o iki illetin tesir ediciliği yoksa orada ne olmaz? Yani tesir şartı olacak da o iki illet toplanmakla beraber gayrimunsariflikte tesir. Mesela daribetünü ele al şimdi. Daribetünü bir düşünelim. Daribetün dediğin zaman tenis tası yok mu? Var. Tenis var. Vasıf yok mu? Var. Vasıf var, tenis var ama daribetün, daribeten, daribetin munsarif. Tenisin gayrimunsarifle tesir etme şartı alem olmaktır. Vasıf olmak değil ki. Alem olması lazım. Yani o iki illet toplanacak Ama o toplanmasıyla, şartların toplanmasıyla beraber gayrimustariflikler ne yapacak? Teyze. Çünkü biz diyoruz ki ettenisu, tenis şartuhu el alemiyye. Onun şartı alemiyettir. Alemiyet varsa o tenis o zaman gayrimustariflikte Aişetü, Fatımetü, Hamzetü gibi o zaman o tenis ne yapıyor? Tesir etmiş oluyor. İlletani yani tüessirani. Tamam mı? İlletani derken tüessirani. Her ikisi tesir eden. Tamam, neyle tesir edecek yani? Bictimaihima. O ikisi o isimde toplanmasıyla ve isticma'i şeraitihima fihi. O morbisin şartlarının da bir araya gelmesiyle tesir eden. Neyi tesir ediyor? Eseran. Bir eser ortaya koyuyor. Yani kesre ve tenvinin duhulünü men edecek yani. Tamam. İki illet. Neyden olan iki illet? Öyle iki illet ki neyden olucudur? Min tis'in. Dokuz tane. Min ilelin tis'in. Dokuz illetten. Min ilelin tis'in. Dokuz illetten. İki illet kendisinde bulunup da gayri munsarifliğe etki eden. Evet da iki illet değil de vahidetün minha. Vahidetün bir illet neyden? Minha vahim minha mintilke mintilkel ileli et tis'i. O dokuz illetten bir illet bulunan. Murabisi. Öyle bir illet ki ama takumu kaim oluyor, geçiyor. Hâzil ille bu illet geçiyor. Nereye geçiyor? Makâmehumâ. Makâme hâteynil illeteyn. O iki illetin makamına geçiyor. Yani tek başına o ikisinin ortaya koyduğu eseri ne yapıyor? Koyuyor. O da nedir? Kese ve temvinin duhulünü men ediyor yani tek başına. Anlaşıldı? Evet. Dokuz illetten iki illet veya bir illet olup iki illet makamına kaim olan bir illeti kendinde bulunduran isme gayri musarif denir. Vehiye o dokuz illet nedir? Yani şu mecmudur. Vehiye mecmu'u ma fi hâzînil beyteyn. Şu iki beytte mezkür olandır. Adlun ve vasfun ve te'nîsun ve ma'rifetun ve ucme thümme cem'un thümme terkibun ve nûnu zâide min kablihâ elifun ve veznu fi'lin ve hâzel kavlu takribun. Budur. Adlun adillik ve vasfun vasıf. Tenis, ma'rife, ucme, cem'un, terkib. Efendim, elifnün mezdeteyn vezni fiil. Bunları teker teker inceleyeceğiz. Ve hâzel kavlu takribun. Bu söz takriptir. Şimdi buraya bakalım. Ve hâzel kavlu takribun. Burada efendim, üç tane ihtimal söylüyorlar. Ve hâzel kavlu bu söz, yani ne demek bu söz? Ve hâzel kavlu bu söz. Yani gayr-ı munsarif illetlerinin böyle nazım suretinde söylenmesi. Adlun ve vasbun ve tenisun ve marun nazım yapılması. İki beyt halinde bir şiir şeklinde söylenmesi. Takribun leha ilel hıfzı. Birincisi bu. Takribun leha, takribun yaklaştırmaktır. Leha lil ilel tis'i. Bu dokuz illeti ilel hıfzı ezberlemeye yaklaştırmaktır yani. Bu sayede bunlar ne yapılır? Kolayca ne? Ezberlenmiş olur. Çünkü nazmın ezberlenmesi daha kolaydır. İki. Ve hâzel kavlu bu söz. Yani bu dokuz illetten her birine illet demek kavlun takribiyyün. Yani kavlun mecaziyyün. Mecazi sözdür. Çünkü bunlardan bir tanesi gayrimusarrıfta illet olmuyor. İki tanesi bir araya gelirse o zaman gayrimusarriflikte ne oluyor? İllet oluyor. Yani tahkiki bir söz değil, takribi sözdür. Yani bunlardan her birine illet demek mecazidir. Hakiki söz değildir. Çünkü hakikatte nefs-i emirde bunlardan iki tanesi illet oluyor. Yani bir kelimenin gayrimusarrif olması için lazım gelen illet karşısına iki tane veya iki illet makamına kaim olan bir tane. İkinci görüş de bu. Üçüncüsü ve hâzel kavlu bu söz yani gayrimunsarif illetlerine dokuzdur demek. Dokuz tanedir demek nedir? Takribidir. تمام. القول بأن تسع تقريب لها إلى الصواب. Doğruya yaklaştırmadır. Orta yoldur. Niye? Ulemanın bir kısmı demiş ki gayrimusarriflik illeti iki tanedir. İki tanedir. Bir kısmı demiş ki 11 tanedir. 11 tane. İki var, 11 var. Bunun ortası üçüncü görüş. 9. Musannif Hazretleri ne yaptı? Bunu tercih etti. Bu söz takrib oldu yani. Tamam, takripti. Çünkü 11 diyen var, 2 diyen var. Ulemadan hangisini aldı? 9 diyen aldı. 2'yi de almadı, 11'i de almadı. Tamam. Evet. Lakinnel kavle bi enneha tis'atun takribun leha ila ma huve savab minel mezahibi selase. 3 mezhepten efendim doğru olana ne yapmaktır? Sözü yaklaştırmaktır. Doğru olana yanaşmaktır. Peki. Şimdi Musannif Hazretleri zikretmiş olduğu illetlerin her birinin sırasına göre örneğini veriyor. Ne gibi? Mislu Umera. Bu adilliğe örnektir. Ömer, gayr-ı musarif. İlleti meni sarfiyesi iki illet olup biri adil, diğeri alemiyetle marife. Ettufetü seniyede bunları yapmıştık, görmüştük orada. Değil mi? Gayr-ı musarif, illeti men'i sarfiyesi, yani gayr-ı musarif olmasının sebebi iki illet olup biri adil, diğeri alemiyetle marife. Adil ma'dulun anhum fer'i, alemiyet nekrenin fer'i. İki illete iki fer'iyet hasıl oldu, müşabi oldu fiile. Fiilden kesre, temin, memnu, Ömer'den memnu, Ömer gayr-ı musarif. Ve ahmara, ahmara vasfın örneğidir. Ahmara, tamam mı? Vasfın örneğidir. Ahmeru gayr-ı musarif, illeti men'i sarfiyesi vasıf. Bir de vezni fiil. Vasıf mevsufun fer'i, vezni fiil, vezni ismin fer'i. İki illete iki fer'i tahas oldu, müşabi oldu fiile. Fiilden kesilten memnu, ahmerden memnu, gayrı musaf. Ve talihate. Taliha, te'nithi lafziye örnek. Te'nithi lafziye örnek. Talihatu gayrı musarif, illeti men'i sarfiyesi. Gayrı musarif olmasının sebebi iki olup biri te'nithi bitta. Değil mi? Diğeri de alemiyetle marife. Tenis tezkirin fer'i, alemiyet nekrenin fer'i, iki illete iki fer'i tahas oldu. Müşabı ile fiilden kese temin memnun. Talahadan memnun. Gayr-ı musarif. Ve Zeynep'e. Zeynep marifenin örneği. Aynı zamanda tenisin örneği. Tenisin manevini. Talha'yı getirdi. Tenisi bittaya örnek verdi. Zeynep'i de getirerek tenis manevi örnek verdi. Hem de marifeye örnek verdi. Zeynep gayr-ı musarif. İlleti men'i sarfiyesi iki illet olup biri te'nîf-i manevi, diğeri alemiyetle marife. Te'niz-i manevi tevkirin fer'i, alemiyetle marife, nekrenin fer'i, iki illete iki fer'i hasıl oldu, müşabi oldu, fiile fiilden kese temin memnu, Zeynep'ten memnu, gayr-ı musarif. Ve İbrahim'e, İbrahim ucmenin misali. Tamam, ucmeye misal verdik. İbrahim gayr-ı musarif. İlleti men'i sarfiyesi iki illet olup biri ucme, diğeri alemiyetle marife. Ucme Arap'ın fer'i. Arap'ın fer'i. Arap vezni üzeri, Arap dili üzeri olması asıldır. Ucmettir, yabancı dilden girdi. Değil mi? Ucme Arap'ın fer'i, alemiyetle marife, nekrenin fer'i. İki illet iki fer'i tahsil oldu, müşabi oldu fiile, fiilden kesetemi memnu. İbrahim'den de memnu. Ve mesacide, mesacid cem'in örneği, sigati müntel cumu'un örneği. Mesacid gayr-ı musarif, illeti mene sarfiyesi bir illet olup iki illet makamına kaim olan sigayı müntel cumu. Sigayı müntel cumu. Hem müfredin fer'i hem cem'in fer'i. Bir illette iki fer'i tahsil oldu, müşabi oldu fiile. Fiilden kesre, tenmin, memnu'. Tamam. Söyle. Fiilden kesetemi memnu, mesacitten de memnu, ondan da yasaklanmış gayr-ı musarif. Ve ma'di keribe, ma'di keribe. Tamam. Meşhur olan söyle, ra'nın kesesidir. Ma'di keribe diye. Kerebede demişler ama keribe, ma'di keribe. Ma'di keribu, ma'di keribe. Ba'le bekke. Bu da terkibin misalidir. Terkibe örnektir. Evet, ma'di keribe. Gayr-ı musarif. İlleti men'i sarfiyyesi. İki illet olup biri terkip, diğeri alemiyetle marife. Terkip ifradın fer'i, alemiyetle marife neklenin fer'i. Evet, söyle. Bir illet, iki illette iki ferit hasıl oldu, müşabi oldu fiile, fiile benzedi. Fiilden kesetemin memnu, madi kerbeden memnu gayrimdir. Ve imran, imran kelimesi elif nuna örnek. Değil mi? Misalun lil elifi ve nune. İmran gayrimusarif, illeti men'i sarfiyyesi, iki illet olur. Biri elifnün mezdeteyn, diğeri alemiyetle ma'rifah. Elifnün mezdeteyn, mezidu aleyhin fer'i, alemiyetle ma'rifah, nekrenin fer'i. İki illet, iki illet, iki feriyet hasıl oldu, müşabı oldu fiile, fiilden kesetemin memnu, imranda da memnu, gayrimusarif. Ve ahmede, bu da vezni fiilin örneği. Ahmet gayr-ı musarif, illeti men'i sarfiyyesi, iki illet olup biri vezni fiil, diğeri alemiyetle marife. Vezni fiil, vezni ismin fer'i, alemiyetle marife, nekrenin fer'i. Peki, iki illete iki fer'i taas oldu, müşabi oldu fiile, fiilden kese temin memnu', Ahmet'ten de memnu', gayr-ı musarif. Peki, peki. Ve hukmuhu. Peki hükmü nedir şimdi? Ve hukmu gayril munsarifin. Gayril munsarifin hükmü. Gayril munsarif oldu. Tamam. Peki buna lazım gelen, yani iki illeti bulundurmasından ötürü ortaya çıkan şey nedir? Değil mi? Eseri müterattip nedir yani? Gayril munsarif olmasında lazım gelen netice nedir? Ve hukmuhu. İki illet veya iki illet makamına kaim olan bir illeti bulundurmasından lazım gelen sonuç en la kesra fihi ve la tenbine. En la kesra fihi. Oradaki o isimde kesrenin olmamasıdır. Ve la tenvine, tenvinin de olmamasıdır. Peki.